और जिन्हें हमने पैदा किया है उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हक के साथ रहनुमाई करते हैं और उसी के साथ इंसाफ करते हैं।